Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn mîm. Şunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Peki bunlar yeryüzüne orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi, de, diye nida etti. Ya Rabbi, dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o Firavun'a. Biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Ah dedi. Sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne? Dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. Ya, dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikâr bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak. Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler. Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı. Halka da, haydi ne duruyorsunuz, siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz, denildi. Büyücüler, Firavun'un huzuruna varınca, ona, biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde, dediler. Evet, evet, dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar. Ve, Firavun'un izzetine yemin ederiz ki, galip gelen biz olacağız, dediler. Derken, Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? O büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbül âlemine, Rabbül âlemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü, umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. Musa'ya da, mü'min kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu. Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Musa'nın arkadaşları, eyvah, bize yetiştiler, dediler. Hayır, asla, dedi. Rabbim benimledir ve o, muhakkak ki, bana kurtuluş yolunu gösterecektir. Biz Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında, sular büyük dağlar gibi yükseldi. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. Onlara, İbrahim'in başından geçenleri de anlat. Günün birinde, o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz, dedi. Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz, dediler. Ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. Peki, dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok, dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik.